کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. جو اللہ دے ملگری بس سے کنا نور سکے چھ اللہ در سر مل نوی رحمانا نکل اخکر در سر وی یک تنہائی بیا اس نے شکولے ینصرکم اللہ کچر امداد کا احساسو اللہ تعالی فلا غالب لکم نو نشتے دے بیا زور اور پتا سبانے وہ چھ اللہ دے امدادو کی کنا او اللہ با امداد کا لگئی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين چی ایمان دار کے پیدا شو بیا ولی اللہ امداد کئی نو بیا با غالب تی ایمان پکار دے کنا چی ایمان خوی دے چی میدان توزی وی نار حیدری یا لی مدد دکی ایمان شتے نار رسالت یا رسول اللہ مدد دکی ایمان شتے چتا دے ایمان پہ چتا دے پیغمبر خوئے چھ دول ذرا فوج موجود بھی دے مسلمان نو شکست بنو خوری پلکونو بانے دے خوری شکست دے کنو خوری اللہ رب العزت وئی چھ زم امداد کوم نو سوک با در بانے غالب نی آن و این یخذلکم او کچری رسوا کبی تاسو لرا فمن ذل الذی نسوک دے آکس اغا امریکا دے بیاستو کم دے نظر چھ راشی اغا ینصرکم من بعدی چه امدادو که ساسو پس داغینا چه اللہ دی زلیل کئی نبیار دا امریکی بیڑست نشی کولے اگر دا بی عمل کرتیا نشی کولے دیو ایمال دا ٹکنالوجی راکلاو دا ٹکنالوجی راکلاو ٹکنالوجی دلم دا راکلاو اس طرح کی دیم کزی دی دا سا جوان دے مڑا دا سا جوان دے وعلاللہی او خاص پا اللہ بانی فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بس پا کار دی چه بروسا کئی ازان سپاری مومنان چه پا اللہ بروسو کی اللہ نو غاڑی اللہ دا سر پا سجدہ کی دی او دا اللہ نا امداد طلب کی چه اللہ دا دے کافر و خلاف اللہ زمانگ امداد توکا نمانگا دا امداد کولو والا ذات پریخے دے او آکم چه پا خپلا چه دے آگئی ہاں پا خوراک کے پا جوان کے پا آری اوسیس کے اللہ تا مختاج دی نمونگ اگئی پا روان شو جو خود مختاج ہوئے دوسروں کا بلا ان سے مدد مانگنا ہے کیا خپلا دا بل مختاج دا غن امداد واری وَغَلَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ او خاص پا اللہ بانی بس پکار دی جزان سپاری مومنان ورپسے اللہ تبارک و تعالی ذکر گئی امیر د جماعت سنگئی اغه دیانتداری حکمران او مشر د قوم سنگئی اغه دیانتداری و ما کان لنبین او نه خایگی د پیغمبر سره ای غل ادا چی اغه خیانتو کی علامه حزن ذکر گئی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته غزوه بدر نه بعد یو سر رنگ سادر و آغا غیب و بعضی کسانوی که دیشی نبی سمزان دا پر آغستی اللہ وی نا دا پیغمبر دا جامعه سر دا نخایی چه آغا دا قومی امانت نیوشه دا خپل زان دا پر اوچد کی دا لغشان سر نخایی دا لغشان سر نخایی مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه پدی که دام رازی چه کما صاحب اقتدار طبقه دا او آغای چه دین و آغای دا قوم خزانه دا آغای لاس لطله دا چه آغای پایی که خیانتو نگی او آغا دا خپل ذاتی مفاداتو دا پاره استعمال نگی ورشکن دا جنگ پسده ها؟ دا جنگ پسده وی دا ادارو جنگ دا ادارو خپلو که جنگ نده بکار اللہ وی وما کان لنبین او نخایگی دا پیغمبر سرا این یغلا دا چه خیانتو کی و من یغلا او آچا چه خیانتو کو یو شه پت کو نو یاتی بی ما غلا راتلل و کئی پا غصا چه دا پت کری دی یو مل قیاما پورا زید قیامت او دیلی دلو حدیث کرازی نبی علیہ السلام پرمائی دا قیامت رز بی یو سړی وای دا په دې وګو باندې با اوخناسي ابرړیږي با اده وا ما په دې چیغه را منډه وای یا محمد یا محمد ما خلاص کا زبوا ته هم ولید الله دین میرا ته بیان کړه نو خبر کړه مې نوی دی وای چې بالکل زبوا ته هم چې دې معاملې کې زسا نشم کوله نبی علیہ السلام وای دا بل په سړډ باندې با اسناسي د یو په سړډ باندې با غویناسي د بل په سړډ باندې با ګړټ پسناسي او دا پېم پېم بور باندې کیږي دا به د پټکړې د مال غنیمت د بیت المال د قومي خزانه څخه شی به پټکړې دا چې لوی لوی ټریلې دې په دې سړډ ناسي بیا وسګي دا لند کروزر دا پیجارو دا اکسلای دا ټوډي دا لوی لوی غړ غړ گاڑی دا چې په سړناسي او د هارنې در دربانې وې د پاسا یا اتی بما غل یوم القیامه چې کوم شی پټ کړل الله وای د قیامت پر ځای په دې سړډ باندې پروتي او راځي با او دا چې د اسلام آباد او د پیښور د غټي غټي بنگلې په دې سړډ پر دی دا بلاسي یا الله مون خور دې شرم نو ساده ډیر اگران وای ودا لانی خوی دیر خش کلابت گی جلسا و حضر چونکه اغا سیف سر از ما تعلق و دیر زیاد اس امینه دی همستاز دو پاٹی سڑه دی حضر چونکه زما کلی دارات زلال ملتی نو اغا سیف سکریت چون اغا بی اس پا پلانی راشی اغا بی اسو خبریو کی ما رو رضا خود سرکاری سڑه ما مولای ما ادیر دارا بانی تکلو نسلا کوئی و خیر با هر حال ده هر کلی و ده خیراله ده پارا ما ده خلفای راشدینو یو سو مثالو بیان کرل چه آغای سره ده خلافت او ده اماره ده سنگ جوان تیر کرو نزمونگا اوس یو ایم پیر ده آغای حل که اغرا پاس یا اغرا پاسی ده ناغوی ده پلانی سیب چه سنگووی کنا وی مونگ بم ده خلفای راشدینو بشان کارو نکو نا ناسو کسانو خاندل اخو لفای راشدینو والا آغا دا که غط بنگل روانه کرده و غط بودی و تلا گوله ده پلانی استوگه نا او آغا چه خدای خبره جسم را غط پراجکت ده دا خلفای راشدینو دا جواندو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ولا تا خپل بی بی صاحب وای چه زمانگ دا ماشومان ملگرو تا می مرغوز که وی مای د مولیان حکومت چې په مولا و میرا باندې کړل ټولو دا وحکو به خاندل مای او چې مای را سی غزار وکما نه لکه دا تشمینات دا غنی دا بوټي اله چې ګوتې وړلې امړاوي شي مای زوم چې دا تشمینات میاس کې ناسم و چې خبر او کوم نزای په ځای مای بوټي مړاوي شي خپه کېږي ما مای په خپل به دا ارچانه مخ کې وای ټیک دی کنه مای دا زما خپل دی او دی دا بیده هر چانه مخ کوام او اغا خو اغا او چی اغای منگ تا مسلمانان نوی او دی دا خمی ضرورولی لاس ورکره اینو اول بدل لاس شنوم چی سنگ چل لی خبر دی یاد رکنه اچی دی کلوا چی کلگه یا کدیر اینو بشری که بای سید کنه او لر او بر یو افغان زه اوسم وام لره او بر یو افغان پا الله می دی کسمی زه اوسم وام از اوسم واما کلگه یو کدی رای نو پا شریک وی رازه کنه پا شریکه که اوسا رازه کنه ما پنزوس منه گتی دی او تاز اغا دو سو منه دی رازه چه شریکه کو شریکه یه وی نا دارت سو کوی دا غذای گره که خپا که گئی ما خواه خپل رور میده او اول بیده ارچانه مخ که دهی توام پریدم خونه و خبره چه کم نو پس ذاتیاتو بی نکم و پا اللہ میده کسمی که پس ذاتیاتو می اکڑا ده اصداد و پاره بی کم و ارسو چه غیده بیوام او دامی گره پلومبی رزوی روجی درس می شروع کن خواه یادم دی چه ذاتی اٹیک با پچا بانی نکم او انشاءاللہ تعالی چه کل و میلانی پچا بانی ذاتی اٹیک خود مختاد او سیدو دا پارا به طور مشوره خبره بخامخا کن چه مختاد او سیدو رزکه چه آینده و بیا را مخامخ کی دلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو تخپل بی بی صاحب وائی چې زمونږ د ماشومان وای چې مونږه لغونې ځان له سخواګه پخو دا مونږ د چې کم پنځه پاوا وظیفه روزانه ملاویږي د دې نه زه نیمه نیمه شرشایي جدا کوم نو یو هفته کې بس تیار شي وي خو که داسې چې هفته تیره شوه هغه اولګېده و ته وې امیر المؤمنین هغه شی جمع شوی دی اوس تپوس کوي څوک کور کې تپوس کوي او خپل کار به کوي وایي دا دی دور نه دی وایي وایي دا اوس زمونږه دور دی وایي که نه وایي وایي دا زمونږه دور دی او په دې غوږونو کې ورته څوک پوکې هم وایي وایي هغه دور ګورې تللی چې تاسو به کور کې دننه ناستې وایي یا بار بې نه پرېښودئ بهر روځئ وایي صحیح ده که نه زما عزتمن ده ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اغا را واغستل ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نو اغا خزانچو اغا تیوی دا واخلا او بیا مون کر روزانہ نیم شرشای کم لے گا زمون گزارا پا دی کی گی او معلوم اویدا شو چی دا تروسا پوری زمان کور تا دا نیم شرشای خرچہ سیوا تلے دا جی تیلات کبی صابو لگو چی دا دلدار کم نغی والا ورکل او چی کلا وفات کی گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چھ زماری دا اللہ پا ذات بانے قسمی ہو چھ زما پلار مڑو وفات شوے ہو نوائی زما دا پلار پا جیب کے یو دینار یو اشرپی نوا او چھ کم وزیفہ زما پلار اغسطی والا بیت المال لا نو دا آغے دا پارا چھ کم نے پا غزوے حیبر کے دا آغا پا کاتا کے چھ کم ایسال رسیدل و دا مال غنیمتا نوائی بیت المال تا وقف کر اغه مو واپس کړه نغه سمره واپس کړه خلفای راشدین مونږه ها خلفای راشدین مونږه یو خو ویني او ګلټي غلبېلې زما عزتمندا الله وای فاین امنو بمثل ما امنتم فقد اهتدوا کای زما د پیغمبر صحابهو د خلکو استادو بشان ایمان راړنو اله بده په هدایت بانی مونږه غو ایمان راوړل دي الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي کله ټاکا پکا باندې وبخلو ډېر لوی رحم بار سره وکړي کله دې ټاکا پکا باندې وبخلو کنه ډېر لوی رحم بار سره وکړي هغه یو نشې وای ناسو نو هغه چرته ټول روزې به خړلې وینو وی یا الله زه خو ډېر ګناګار یم دا بل وته غلې کینا ټول روزې دې روزې خړې اوسې کم نه ځان نه دی زبرګې پښو جوړ کړه ناغو ده گره پلانی اللہ رحیم و کریم ده روجه میو مخوڑی اکوی با خلم نوی دا با دو ماری ووما دا با دو ماری ووما زواما چه که زمونگ دا مسلمانی او ده مسلمانی سره لو با خلو نو واوا یا اللہ چه دا وستا سلوی فضلو کرنی اللہ ده را تا بخنو کی اللہ ده منگا طول ماف کی اللہ وی و من یغلل او آغا سوکا چه آغا غلاو کی آغا قومی امانت پټ کی قومی خزانه کور تراړي ځان له استعمال کی آغا خپل مفادات د لپاره استعمال کی نو یا اتی بما غلا راتل وکي آغا سره چې د پټ کړو یو مال کې یا ما پر ازي د قیامت اوس خو جنورس نه دا کمیشن خو جده تل نه دی مولانا سیوی ما خو کمیشن اغسته دی ما دا کمیشن د کم ځای جایزو دا واقعی همی و تا بیان کرده ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دا ها؟ او بلو مایده یمن نصادرون را غلی دی آر کاس تا یو یو صادر رسیدل دی پا مدینه منوره که دو جمعه راز دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو یو صادر نا اک صادرونو که یو صادر نا لنگ والا دی او بلی زن نتاو کرده یا خطبه وی صحابی را پاسی دوستا خطبه خمونگا ناورو وی داولی وی زمون یو یو صادر استاد وا خلیفہ امیر المومنین او آغا خلیفہ جا چابک دا وسخا خوای وی این غستو فقوی مونی کزکا گیگم نو ما سیدا کوی ما سیدا کوی نو آغا دا سی خپل زوی دا اشاراو کروی بچه پاسا اگر آپاسی دا ما دا یو صادر ما خپل پلار لور کرده ده دا زما صادر دی هغه وای جی اوس خبره کلیر شوایا کې ناستو کمیشن پکې اجازه توه تا پر دمرا صادرونو کې یو صادر به تورې کمیشن اغوستو اجازه توا تا دا کمیشن دی مړه خو چا حرام ول یو نومې خده چا ول بل نومې خده د کوم امانت د غلا د پاره د پټولو د پاره چا یو نومې خده چا بل نومې خده بس دا الله وې دا سجه پټکړي دا به قیامت پرس پسر به پرادی پسر په پرادی زم عدالت ته برازي هغه سره برازي ثم توفا بیا با پورا ورکلی شی کلو نفسی نو هر یو نفس تا ما کسابتو بدلل آغا ملو چی دو کلوی اللہ و یرچا سر و خپل خپلی صاحب کی و هم لا یظلمون او دی سر با ظلمان نشی کولی اللہ چا سر ظلم نکی اللہ دی مونگ سر دی انصاف نا بلکه دی رحم و کرم معاملو کی او اللہ دی زمانگا دی طول اللہ وارگون اونا ماف کی الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أَفَمَنِ اتَّبَعَ أَيَا سُوكَ چِيَا تَابِ شَوِي رِضْوَانَ اللَّهِ دَرَضَ مَنْتِيَا دَ اللَّهَ تَعْلَى كَمَمْ پَشَانْدَ آغَشَا كِي دَيشِ بَا بِسَخَتِمْ مِنَ اللَّهِ یا هغه اخته شوی وی په غوسه کې د الله تعالی و ما او جهنم او ټکانا د جهنم دی و بیسل مصیر او ډیر بس ځای د ګرځېدو دی د جهنم او هم درجات دای مختلفو درجو الذی عند الله پنیز دا اللہ تعالی واللہ بصیرم او اللہ تعالی لدن کے دے بما یعملون فاغسا چدئی کوی لقد من اللہ خامخا یکینا احسان کردے اللہ تعالی خامخا یقیننا پرزاونا کڑی دا اللہ تعالی علی المومنین پا مومنانو باندی اذ باسا فیهم کلچی اراویلی گا پدائی کے رسولا دلوی مرتبی پیغمبر من انفسهم تجنسا ددینا یتلو علیهم آیاتی الولی پدای باندې آیاتنا د الله تعالی و یزکیم او پاکوی دیلرا و یعلمهم الکتاب او خودنا کوی دیتا د کتاب و الحکمه او دا حکمتا دا سنتو دا شریعتا و انکانو اگر چودئی من قبلو پخواد بینا لفیظ والعالم مبین خامخا پا گمرائی اخکارکی اولما اصابتکم ایار کلا چور سید تاسودا مصیبتن مصیبتا قد اصابتم مثلیها یقیننا رسولیو تاسو جدی یو پا دعا کافرانو تا قلتم اویل تاسو انا هادا کمزای نراغی دا قل هو دیتا هو من عند انفسكم چدا مصیبت دار طرفا د نفسونو ساسونه دی ان الله یقینا الله تعالی على كل شيء قدير پار یو سیدا قدرت لرون کې دی وما اصابكم او آغا چورا سید تاسو تا يوم التقى الجمعان فاغرزا چه مخامخ شوی دوار ڈالی فبئذن اللہ بزداب و حکم دا اللہ سرا وليعلم المؤمنین او دید پارا چه پڑاگا کی مومنان وليعلم الذين او دید پارا چه پڑاگا کی آغا کسان نافقو چه غی منافقت کرده وقیل لهم او ایل شویو دیتا تعال او راشی قاتلو فی سبیل اللہ جنگو کئی پلارد اللہ کے او دفعو یا دفاعو کئی مدافعاتو کئی بچاو کئی قالو اویل دئی لو نعلمو قتالا کچری پی جندل مونگا چل د جنگ کچری پوہیدل مونگا پا چل د جنگ باندی لطبعناکم نخامخا مونگ با لگی دلیو دا تاسو پسی وهم للکفر دی کفر تا یوم ایدن پا دغرز اقربو منهم زیاد نزدیوی دا دینا لیل ایمان پا نسبت دا ایمان باندی یقولون وایدی بی افواهیم پخلوخ پلو باندی ما آغسا لیسا فی قلوبهم چنوی پزرنو ددائی کے واللہ عالمو او اللہ تعالی دیر خپو یدے بما یکتمون پاغسا چدئی پٹوی اللذین آکسان قالو چوی اغیل اخوانهم فبارد رونو خلو کے وقعدو او دی ناسو لو اتواعونا کچر اغی منلو زمونگا ما قتلو نو نبو وجل شوی قل او آدیتا فدرهو بس دفع کئی بس منع کئی عن انفسکم الموتا دزانونو خلون مرگا ان کنتم صادقین کچری ایتاسو رشتینی فمخینو آیتونو کی اللہ رب العزت دا امیر دا جماعت دا پارا اغا صفات ذکر کرل چا امیر دا جماعت پا کمو صفاتو بانی موصوب پا کاروی چا کلا دا جماعت پا غلو ارکانو بانی سخت راشی تکلیف راشی پریشانی راشی مصیبت راشی نو اغلا د ملګرو د ډاډګرنه د پارا د جماعت د غلو او ارکانو د طبي د صلی او د حوصله او زید پارا خواګه او نرم لهجه به کاروي چې هغه سره د هغه تبه د صلی کېږي د هغه ډاډګرنه کېږي لکه څنګه چې الله رب العزت نبی علیہ السلام دا فرمایل چې دا د الله مهربانی او د الله رحمت او لین تعالیوم چې تدای ته نرم شوي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك کستا جوا آغا دا سی نوی دا سنگا چه دا دینا در گزر کوا دیتا مافی کوا بخنا ولا وارا او دی سر مشوره کوا ورپسی اللہ تبارک و تعالی دا آغا خلکو دا پارا زجر ذکر که کم خلکا چ آغای به نبی علیہ الصلات والسلام باندې د خیانت د غلا الزام لګو نو الله رب العزت وایي د پیغمبر خوشان او جامه داسې نشی کېده یو بدبخت او بدنصیب انسان چې داغه د جبه نه پیغمبر داغه د کلم نه پیغمبر خلاص نشی او دا خپل جبه او دا کلم پا زور بانده دا پیغمبر آغشان و حسیت او دا آغا جامعه دا اغمانه کئی دا دنالوی بدبخت انسان دنیا که بل نشی که ده یو پل آغا خلقه چی آغایی دا اللہ تبارک و تعالی دا رضا منتیا پا سروانی اغای دې دا ګوري چې الله په سر زاکیږي ايو هغه بدبخت انسان دی چې هغه د الله په غوسه کې اخته شوی وي نو دا غي نه دا وسی چې سم خبرو دا وسی چې سم کارونو دا وایلو د لیکلو دا وسی چې سم دا غي نه توکو وي اللہ تعالیٰ را دید بارا تخویب ذکر کئی لگا سنگا چی دی آیت کریمہ کی اللہ ذکر کئی افا منت تبا آیا آسو کن چی آغال لگی دلوی رضوان اللہ دا حالاتو سرگو دا نگوری بلکه اغیی دا اللہ رضا تا گوری اغیی و ایرشتا میرا خدا کی خدای سے چھوٹا جائے چھوٹے مگر نہا سے دامان مصطفی اللہ تبارک و تعالی ذکر گئی دا انسان چا زمان رضا پس روان دے دې دیتا گوری چی دا اللہ رضا پسکے ما تا حاصل دیشی اللہ وی کمن دی دا آغا چا پشان دی با آبی سخت من اللہ چی آغا را گیر شگوی بغسی دا اللہ کی یو آغا پیغمبر آغا انسان دا اللہ تبارک و تعالی پو حکم دا شریعت پا کارونو بانی پا سنت دا پیغمبر بانی اغازار قربان وی نو اللہ را بولیده تو ایده دا آغا چا بشان که دیشی با آب سخت من اللہی چه دا اللہ غصه که گیری چه اغا دا شریعت باغی ده دا اللہ دا حکمونو خلاف گئی د دین خلاف گئی دا اللہ دا پیغمبر دا سنتو خلاف گئی اللہ و دا غصی دا اللہ پیغمبر دا قیامت پر از بانی خیریه با گئی و دا مشرک دا اللہ غصی لکه سنگا حدیث کی جرازی حدیث کسی نبی علیہ السلام وی اللہ تبارک و تعالی وی دا آدم زیه ما تا کنزل گئی نعوذ باللہ من ذالک شکل داسی حالتی نو اللہ بو دنی غصا دا سوک دے دا آغا انسان دے چه آغا اللہ لولد و نائب گوری دا تا اللہ غصا دے دارنگی یو انسان آغا دا اللہ دا پیغمبر خلاف گئی ومن یو شاکے کر رسولا من بعد ما تبین علی الہدا ویتبع غیر سبیل المومنین نولیه ما تولا ونسلیه جہنم وساعت مصیرہ چه دا اللہ دا پیغمبر خلاف گئی دا اللہ دا پیغمبر دا سنتو خلاف گئی دا دا انسان دا اللہ غصوی اچه بیا دا اللہ رب العزت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا طریقو پا مقابلہ گئی خپل طور طریقے چاگا دا خپل دا ذان نجوڑی کری آغی لرواج ورکی او پا آغی بانی دا پیغمبر سنت رکی دا دی خلقو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبا دا قیامت برز بخیرے کئی چه کلا پارشتی و تاوی چه انکا لا تدری یا محمد اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تا پتا نشتے ما احدثو من بعدک چه دی خلق استان بعد چه تکل را دنیا نتلوی نو دی خلق استان بعد چه دی سنوی نوی طریقی رایستی وی احداث پی دین پا دین کے نوی نوی طریقی رایستی وی آغی دین اغیل دین نمور کرو آغی ثواب گنو آغی دین گنو نبی علیہ السلام و سلام وی زبا اواما چه صحکن صحکن لی من غیر دینی من بعدی حلاکت دیوی تباہی دیوی آغا چالا چه زمان بعدی زمان طریقہ بدلا کرده دا آغی پا ضائبانی اخپل طریقے رائش کردی او بیا آغا بدبخت خلقا چه آغای دمر دا مسلمانانو او دا نبی علیہ السلام او دا اللہ دا دین پا دشمنی گی مخ کے لارلو چه آغای دا انٹرنیٹ پا ذریعہ بانے کم ویب سائٹ چه آغای کلاو کردوے او آغای دا آغای دا فیسبوک نمور کردوے او آغا فیسبوک آغا ویب سائٹ پا انٹرنیشنل لیول بانے پا ٹولا دنیا کے چلی گی پا آغای بانے آغای یو مقابلہ کے خودلا یو انعامی مقابلہ چه چا دا مسلمانانو دا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ببارکی دا طول نزیاد گستاخانہ خاکی پیش کرن آغا دا با انعام ملاوی بدبختی دا مسلمانانو دا غدر اغلا چه دا آغی اغا مشران صاحب اقتدار خلکو اغا دومره بے حس شو دا غی نداس غیرت لاړو چه دا غی پتندی وانی گرون جنرات لی صرف آغا چه خپل ذاتی دشمن گنه نوی دا غی نم بچی دن دا پاکستان دا آئین نو باسو نو طولو لگی دلو اتفاقی ہوگا چه ٹک دیر دن نم دا پاکستان دا آئین نو باسی او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف دا سکولاو جرأت کړی دی نو صرف دومره شو چې د پیش د لاهور های کورټ دا غ بنچ په وینا باندې په بسلو باندې هغه ویب سایټ باندې پاکستان کې پابندی ولګیدا نور چې دینو د هغه خلاف لازمونګه او کمران تب کې د خلینو سن دیستی او د مسلمانانو او د اسلام د ټولو نه ایک نمبر نن سبا په دنیا کې نمبر ایک دشمن باراک اوباما چې دا هغه باره کې دی و چې د دنیا مسلمان وا ګوړه ګوړه کوه خپل بری خوګیږي هغه ولګیدل په 30 مئی باندې د دې رواني میاشتې د دې پنځمې میاشتې په دې شم تاریخ باندې اغا خنزیر لا در دوڑی دعوت ور کرده بی اغا در دنمارک اغا غد خنزیر و چه اغا در نبی علیه صلی اللہ علیه سلام اغا گستاخانه کارتون جوڑ کرده و اغا در دنمارک او دارنگ در برطانیه او در جرمنی اغا رسالو او اخبارونو اغا شایع کرده و پاغی بانی ردی اغا لوی پوپ چی دی اغا پی اون بد ویلیو چی دادر لوی غلط کار شوی دی او دا اغا ویلیو چی دا هر یو مذب کم مقدس یاستی چی دی نو دا اغای خلاف دا سی گسم لیکل یا خبر کول چی دا یو بین الاقوامی مذبی جرم دی نو یو بلاوی یرا مذبی رو اداری دنیا کی پکار دا ده چازره ازارول نیدی پا کارو بل درو تاو گورا ده مسلمانانو ده پیغمبر پوری خنده استعزا او چه ده آغا پا باره که چه آغا گستاخانه کارتون جوڑ کرو ده امریکه صدر آغلا ده آغی پا اعزاز که پا اخپل سپینه مانه وائت آوز که ده دوڑه دعوت ور کرده ده داغا دا اسلاب زید پاره چی دادر لوی کار کرده ده واغر دهی نیکده تراز پوره پا غیبانه اللہ چی ده نو دیو اسلامی ملک سربرا چی ده نو لای پی بد نیدی گرنه ده صرف دم رشوی ده چی پا ایران که و سعودی عرب که مستقل چی ده نو اغا ویب سایت اغا مستقل بند شوی ده او پاکستان چه ده نو ده عدالت پا پیساله بانه ده عدالتی پیساله نه بال چه ده نو او ویب سایت بانه کرده و اغیس مزمت نده کرده ده ده مسلمانانو بدکسمتی ده چه کل مسلمان کی ایمانی غیرتو پیغمبر خو پیغمبرو چه ده اغیس زنانه و تا چه ده نو بخیره نسترگانو شکا ده و افسوس داره چه دا غیرت با دا کم دا نراره دا غیرت با اس کم دا نراره دیکه اللہ را بولده تو ای دا غزمار رضا پسی چه روان ده که من دا آغا چا بشان که دیشی با بس ختم من اللہ چه آغا اخت شوی ده پا غصی دا اللہ که یو دا شریعت پابند ده و بل شریعت باقی ده یاو دا اللہ دا حکمونو پابند دے او بل دا اللہ تعالی دا حکمونو خلاف دے دا دوارا یو شان دی نانا دیوی منا دا سو معمولیو وانی پا لگو لگو خبرو بانی جگڑا با اللہ وی وما واہو جہنم او ٹکانا زائد دی جہنم دے دا جہنم زائد دے و بیس المصیر او ډیر با زائد گردی دو دے دا جانم سخد ای خونه دے کنن وهم درجات عند الله. دغه دواړه قسمه چې ذکر شو الله ایدا د مختلفو درجو خاوندان دي، یو جنتی عمل او جنتی عقیدا، او بل جهنمی عمل جهنمی عقیده والا دي. یو د الله د رضا والا، بل د الله د ناراضی او د غصه والا. نو الله ویهم درجات عند الله، دای مختلفو درجو والا دی پنیز دا اللہ، دا اللہ پنیز دا مختلفو درجو والا. حل یستوی یعنی مسالہ دا دوڑا مثال کے برابر دی، نانا سوال نا پیدا کی گی. دا دا مختلفو درجو والا خلق دی، یو دی ایمان درجو والا دی، بل کفر درجو والا دی، جدا جدا دی. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، او الله لیدون کې دا غاسو چې دای کوي، الله وې زمانه نه پټي دی چې سوای او درې سګي دار صلی الله تخکاری. اوس هغه پیغمبر چې هغه الله په دنیا باندې یو پرځونه کړل او را لګل، ته دا هغه جامه داغ منه کې تو باغه باندې داغ شیره د خیانت لګي، ته داغه په جامه باندې داغ د دهشتګردۍ لګي، هغه دنیا ته امن ورکړی دی، هغه دنیا له هغه نظام راړو چې هغه نارینه له خپل مقام ورکو، زنانه له خپل مقام ورکو. یورپ دې په خپل ګریوان کې خسر کدګي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدائش نه مخکې هغه ملک چې هغه ته فرانس ویل کیږي، د هغه حاکم قومي جرګه چوا هغه دا فیصله کړی و چې دا زنانه چې دا نو دا د سره انسان نه دی، دا الله رو دې سړي د خدمت لپاره پیدا کړی ده. او بیا د نبی علیہ السلام د پیدائش نه یو سو کال مخکې اغه جرګه په دې باندې وکړه چې دا انسان دی، خوده دا په دې دنیا کې د خپل طبي د خوراک او د خپل طبي د جامع اغوستو هیڅ اختیار نشته، بل دا واشه کم دینو دا نارینا چودو یې کیننو کینی به جوړې پاسونو پاسی با. او بل دا صرف دې لاره چې دا بر دې د نارینا خدمت کوي، پله ګریوان کې د سرخ کده یو دی ګوري چې دا دی په کم ډیران کې لګیا دی. او اوسم دا غي د زنانه او سره چې څه سلوک دی، نو اوسم دنیا ته معلوم دی. اوسم یورپ چې دی نو زنانه صرف د خپل هوس پرستۍ یو ذریعہ ګرځولې ده، د خپل عیش پرستۍ او د خپل هوس پوره کولو. ها مسلمان سار بازی زنانه کور کې پارام ناسته ای، دو کور کار چی ده نو دو چد دو سولی دو لانده کئی، دو خپل کور دو ونو دو بوتو دو سولی دو لانده کار کئی، پکه و دو لگی دل ای. او نارینه چی ده نو اغلو خیر آغسته ای، یا با پردی که یوه او گوڑ کئی، یا کارخانه کی لگیاوی، یا دفتر د دلی ځان کړی ځان نه خلاو باسي او ګټه راړي او د هغه زنانه جوړی کی اچي. ای یورپ کې ورشه وګوره نو خدای چې کم دی نو هغه سهار باسي دلی دا نو په یو طرف تللی دا او سړی په بل طرف تللی دی، دواړه به کار کوي نو دواړه به ډوډۍ خوري، او چې کار نه کوي نو بیا به ډوډۍ نه خوري هغه ځای کې. ترا دا وایا چې دا زنانه سره دا ظلم یورپ کې کېږي او که دا دی مسلمانانو ملکونو کې کېږي. سړی هغه دی یو بل حال نه خبرېږي، اوس هم ظلم کېږي یورپ کې او پخوا هم کېده په مسلمانانو معاشره کې، په مخکې هم زنانه ده په درانه سترګه کتل، اوس هم به ده په درانه سترګه کتل کېږي. او بیا دې جو د پښتانه وای او د شتګرد وته وای راځي چې د پښتانه په دې معاشره کې دوه ګوري چې لاس نارینه برواني بلار او چې یو زنانه راځي نو غلص زنارینه ولا یو زنانه تلار پریدي دې څه خبر دې زمونږ دو دستور نه چې په دې معاشره کې زنانه د په کم نظر باندې کتل کیږي اچې پردې تور سره بلار روانې نو کم جې پښتانه دی او پښتو یا بګي نو دا غي سترګې خکده شي چې اسې نه به پردې تور سره باندې زمونږ نظر اولګي دا ر دې د آیا او دې چیل او دې بورکی خلاف کار دی ته څه خبره سړیا تراش او ګورا دا هو الله رب العزت والا قد من الله على المؤمنين خامخا یقینانه پرزاونه کړی دا الله تعالی په مؤمنانو باندې الله وي په مؤمنانو می پرزاونه وکړه یذبا صافیم رسولا من البسم کلا چر ویلګ پایګی دی اولو مرتبه پیغمبر من انفسهم ده ده ده جنسار ده ده نسلنا ده انسانان دینو اللہ را ده ده جنس ده انسانیتنا ده بشریتنا اللہ را بولده ده ده پیغمبر راو لگو او ده انصاب ده کازم ده غوا چه ده انسانانو نو اللہ والا انسان را لگو زکه بغیر اغید دین په تقاضا باندې عمل کول نه شي بغیر د دینه چې الله انسان راولېږي چې هغه عمل څنګه د الله په دین باندې جاغ سي د نور انسانانو کی من ان بصیم نه دی د جنسنا پیغمبر راولېږي صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چکالا هغه خپل ملګری اتوبیا حبشه داولی گلو او دو قریشو دا هغه وخت هغه ظالمان اغی پا هغه حبشه کې ماف نکړل او نجاشی دا ورسیدل او نجاشی دا وی پی بادشاہ زمانگه دا قوم سکسان دی یو نوی دین او نوی قانون راوڑه ده خلقو که چه کم نده نفرت پیدا کئی او خلق دو دوڑه لکئی او شر او پساد خوره مونز آقه وی شر جوڑ کرده و نمون راو تخصی دل نوز پستان بلکه شر جوڑ که نوی باسا آقه وی تاسو که نئی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رور اگر لگیا دے چالا دا خٹو دیوال خیجی پا مزدوری بانے دا سے نران خلقو خوا متاثرینو خدا سے نرانو گرے خوا حال دا جتنی دی دا بادشاہ او دا حبشی دا خلقو دوڑی دنو دی ناسا آرام دی مزدورای گئی دا سنران خلقو دا بادشاہ الچی والا راغی نمائنده دا آغا کاسی دا وی بادشاہ دی غواری دا آغا سی دا خطوی لاز گنده دیو آغا در بار تر آغی آغا تی خودل چه گور مونگ راغلیو خوپتازو بانی زان بوچکن لن غوارو خان مزدوری که و محنت که واقعیا وګړه هغه ته نه تاسو کړه وی دا پیژنې وی او دا زما د کوم خلک دی کنه وې دې خدای دې خبره کوي نو ته سو آئے حضرت جعفر رضی الله تعالی نو چې کومه واقعیا بیان کړه چې زمون سهالو زمون خوراکه سو زمون عبادت سو زمون د انسانانو سره سلوک سو بلکل انسانیت پر لارا نه تیریدو دو درندگی دو زناورتو بو جون مونگا تیرو آهر زورار نه آهر کم زور پهور کی اولادو مردار او دو کی خوراک دا زمونگا خوراکاو چې کم شی ورا د خخ کارا شاهد به مصرخ کدا کو الله رب العزت په مونږ باندې فضل وکاو زمونږ د نسل نه زمونږه یو رور هغه پیغمبر راو لګو مونږ ته دا تعلیم راکو مونږ دا عقیده او د عمل خپل کړل دي ظالمانو ول دي نه پریدو نه پری خودو ستا ملته له فنا له پار رالو دل دې را بسرالل هغه یوځي وېدل کنه وځي وېدل کنه هغه پوه شو چه دا خو اصل ده انسانیت اغلار چه دنو دا پیغمبر خی مسلمان خو افسوس داره چه مسلمان اسلام اونو خو کنا چه ده که اسلام را لنو تو بیاو گورا چه دنیا و تاو پس خیگی پتاو تاو لگی اللہ را بولیلت وی ما پیغمبر راو لگا و پرزوانا می اگڑا پا مومنانو بانی آغا پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ گلو اللہ ویتلو علیہم آیاتی چلوالی پا دیبانی دا اللہ آیاتنا دا اللہ کتاب وطا ویزا کرن بے حکم وطا اقراشی اولو علا زکا آغا دعا ابراہیم علیہ السلام کرن وکانا وی ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتک الله دای کې بر دای د جنس نه د دای د نسل نه الله دای کې وو پیغمبر ولېګا چې الله هغه دای د استاد کتاب آیاتونه بیانې نو چې په جاهل واولې نو بیا وسګي الله وی پیغمبر کارلوم به دا کړو چې یتلو علیهم آیاتی چلوالی بدای بانی آیاتونا دا اللہ نو جاہل راغے نو آغوے چھے شیطانی ردین دا کار نو بازی نو قرآن تا ولا مخا کی یو مصیبت خونا دے گا نا سڑیا او چھے ردین دا کار نو بازی نو مدرسی تا ولا علم تا ولا مخا کی نمائی پختانوں سا جیبا جیبا مطلونا کئی وجہ بیل مشیخی کا ندا کو پر بس دے ندا بیل مشیخ دے ندا ذرا بسکے ہو سا خود دے ذرا وکیس آخر اخپل کتاب خو گو رکن سڑی آگے کے سوئی آگے کے ہوئے چی نبی علیہ السلام چی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو بہترین او غورا پتا سو ٹولو کی آغا دے چھ قرآن دا گئی او آغا قرآن خلقو تا خیئی ای غریبانان خود داوے لے چھ یا ساتے قرآن والا پتول امت کی غورا خلق دے او دائی و داو خودل چھ نبی علیہ السلام فرمائل چھ آغا مومن مسلمان چھ آغا قرآن وائی دا اغم مثال دا مالتے دے چو خوان دے مزیدار دے و بوئی مزیدار دے دا مالتے بوئی مزیدار دے گا نا رنگ مزیدار او خوان دے مزیدار دے و رنگ مزیدار دے او چکم مسلمان قرآن نوی دا اغم مثال دا کجور دے چو خوان دے خوک دے و بوئی نشتے شتے دا بوئی اسم را خوک شے دے و بوئی خو نشتے گا نا دے مدر یہ والا ورکڑا او کم منافق چھ قرآن وی دا غمی سال لگل لے گل چھ بوئی کہنو مزیدار بوئی تیزی خو پانا والا خلیتا کتا خواند سنگ دے تریخ دے گا نا کم منافق چھ قرآن وی مثال لگل لے بوئی مزیدار دے خو خواند تریخ دے او کم منافق چھ قرآن لوئی دا اغا مثال لطرخین دوانه بی بوی اوم نیشتی او خواندی اوم تریخ دی نو طولو که خم مثال بهترین او اول نمبر دا چه ذکر کرده دا اغا مومن چه اغا قرآن وی او بیای دام ذکر کرده چه نبی علیه السلام وی چه پا خلقو که صدا دیده چه اغا خاص دا اللہ دا کوروالا دا اللہ والا خلق دی او بیاوی چه نبی علیہ السلام چه دا قرآن والا خلق دے او بل بلا کته دا وای چې د دین د کار شیطان یې دین د کار او باندې نو قران دی کې نه فضائل قران کې شیخ الحدیث یې ذکر کړی دی چې کم خلق قران د نازي بده زمګه باندې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی په غرش باندې دغه تذکرہ کوي چې سره اوس پوئګین نو هغه سره بس چلګي او بل بل او یې چې دین د کار او باسي نو وي علم د علماء خګي دا علم څه جره چې علم د زغنی ته په دین پوئګي چې علم د زغنی یو مسله دین چا د خول شي خوله شي چا دا نه بیا بس کی زمای رتمندا یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام نو کور راووته جمعات کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ډلې ناشتي یو ډلې هغه ناشته ځان له لاسي خاموش ناشتي او ځان سره سوای ایو ډلې ناشته هغه سباس مباحثه کوي یو بل سره سو خودن او سزده کلکی نبی علیہ السلام وی دا سک دی اغیو جدی ذکر کئی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم وی آغا درست کئی وی اغیو جی اغیلم ذکر سک خودن اکی او سک ذکر اکی دی علم دین علم ذکر علم والا لالا ذکر والا نبی علیہ السلام دا دوار غور دی خو ما دا اللہ تعالی دا کې دا ناس کے حکم کرے دا چھے کم دا علم پا کاتا کیلے گیا دی او بیا نبی علیہ السلام جی زوم اللہ دنیا تا معلم را لے گلے ما چھے خلقو دا دین علم ہو خیم او بیا دا ڈالا چھے کم دا دار دی بلینا غور را خیدوار دی خو دا ڈالا دی بلینا ذکر والنا غور را ادیو جی دا دین دا کار او بازی نو علم دا والا مخا کی ادا خبر ہوئی دا لیوانو سر مجون دے ازا مای خوختی دا شری دلی گریوانو نا سبا کی رو را خیر لکا یو غم خونه را جسر او جاڑی گنا چه جامع دا دین داری دا و دن خبری دا سی دی اخیر لکا سکے کبر چونگا جا مور دا بیمانا دا یو سړی ځان له خپل ذاتی سوچ دی او بس کوي راځي نو خدای دې به علمي او د دین نه د لريوالي وځي الله رب العزت وايي پیغمبر میرا لګل دی او ایتلو علیهم آیاته لولی په دای باندې د الله آیاتونه لوم به کار داده او دا آیاتونه لولی و یزکیم او پاکوی دی لرا دا اکای دی شرکی او دا اخلاکی رضی لاؤنا ذکر چه دا اصلاح پا قرآن که دا پا برسنه که دا که نبی علیہ السلام بیدو قرآن نکوله جون سلویخ کال خومه که موظمه که کنه چا تی سویلیو چه سو قرآن نور آغلی ذکر خو اللہ و تاوی ما تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جغلناه نورن تا تا خو پتا نو کنه چی کتاب بسنگی اول نه تو دی ایمان دی تفصیلاتو نا خبر وی چی دا خلق با دی ایمان پا تفصیلاتو سنگ پویا کن تانوی چی آمن تو باللہ کما ہوا بی اسمائی و صفاتی ویدنا ایمان میرالو پا اللہ بانی اداز ایمان چی سنگ دا اللہ تبارک و تعالی نمونه دی او سنگ دا آغا صفاتی نو آغا سی منم پا غیم ایمان دی دا اللہ غا نمونہ او دا اللہ غا صفات دا کم لئے ذکر شویدی اللہ ویواللہ الاسماء الحسنہ فدعوه بیا دا اللہ